5 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Verenigde Naties maken zich zorgen over twee dammen in Libië. Het gaat om een dam in de buurt van de stad Benghazi en om een dam tussen Benghazi en Derna. De druk op de dammen zou enorm zijn. De berichten over de situatie zijn wel tegenstrijdig, want volgens de autoriteiten zijn beide dammen in goede staat en functioneren ze normaal. Derna werd een week geleden zwaar getroffen door storm Daniel. Vooral omdat twee dammen het begaven. Duizenden mensen kwamen om het leven en nog eens duizenden zijn vermist. Klimaatverandering is het belangrijkste thema voor de ruim 1000 jongeren die dit jaar hebben meegedacht over het UNICEF jongerenadvies. In dat rapport, dat vandaag verschijnt op Jongerenprinsjesdag, komen ze met voorstellen voor verandering. Zo moet er volgens hen een einde komen aan reclames voor vlees- en vliegreizen. Ook zou het openbaar vervoer goedkoper moeten worden en de belasting op vervuilende auto's en scooters verhoogd. Een groep jongeren gaat vandaag over de adviezen in gesprek met Tweede Kamerleden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor een focaccia-brood uit de supermarkt. Het gaat om focaccia basilicum tomaat van het merk Boboli Mediterraneo. Geadviseerd wordt het brood niet te eten omdat het de listeria-bacterie kan bevatten. Dat kan gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, ouderen en mensen die ziek of zwanger zijn. Amerikaanse militairen zijn op zoek naar een verongelukte JSF-straaljager. Het toestel verdween boven de staat South Carolina nadat een piloot zijn schietstoel had gebruikt, schrijft een Amerikaanse krant. Wat er precies mis was, is nog onduidelijk. Er wordt gezocht in de buurt van twee meren, de laatst bekende locatie van het vliegtuig. De piloot is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In het zuiden vallen de eerste buien en die trekken langzaam over het land. Daar zit ook onweer bij. Plaatselijk kan er veel regen vallen. In de loop van de ochtend verdwijnen de buien weer en daarna schijnt de zon af en toe. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Morgen is het de derde dinsdag van de maand september. En dat betekent natuurlijk Prinsjesdag. Maar wat je waarschijnlijk niet weet, is dat het vandaag Jongerenprinsjesdag is. Al kwam het net in het NOS-journaal voorbij, dus ik denk dat je het inmiddels wel weet. UNICEF Nederland organiseert dat, zodat jonge mensen de kans krijgen om met politici uit de Tweede Kamer in gesprek te kunnen gaan over thema's, grote thema's, zoals oorlog en klimaat. Want die mening van jongeren, die lijkt nog wel eens vergeten te worden in de politiek. We spraken alvast met twee van de aanwezige kids die vandaag bij de Jongerenprinsjesdag de staatssecretaris mogen spreken. En dat klinkt zo. Ik ben Emerita Gootjes, ik ben 16 jaar. Ik ben Max van Hassel. Ik kom uit Limburg, woon in Geleen, ik ben 16. Jongerenprinsjesdag is eigenlijk gewoon een dag waarop de meningen en ideeën van kinderen over maatschappelijke problemen worden gepresenteerd. Nou, dat advies zijn eigenlijk drie punten, of ja, eigenlijk drie onderwerpen. Ik ben samen met iemand anders gaan wij het vooral hebben over het onderwerp oorlog. Ja, ik ben vooral bezig met armoedebestrijding. Nou, ik hoop vooral de staatssecretaris toch wat te spreken. Wij hebben ook een houten kistje en daarin zit het UNICEF jongerenbeleid. En die gaan we aan hem overhandigen. Ja, ik hoop dat de overheid ook iets gaat doen met onze adviezen. Ik heb er veel zin in, ja. Ook wel een beetje zenuwachtig, maar ik heb er wel heel veel zin in, maar ik ben wel een beetje zenuwachtig. Dat moet ik wel eerlijk toegeven, maar ik heb er zin in. Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 18 september. Als voorgerecht voor de echte Prinsjesdag van morgen organiseert UNICEF vandaag Jongerenprinsjesdag. Wat vinden jongeren belangrijk? Wat moet er wat hun betreft zeker in die begroting? En hoe proberen jonge mensen ervoor te zorgen dat er niet over, maar met hen wordt gepraat? Daarover praat ik vandaag met Rafke Hagenaars, voorzitter van het LAX, en Kimberly Snijders, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou hoorden we net al even een korte compilatie voorbij komen van andere jonge mensen die vandaag in gesprek gaan. Poh, grote thema's zeg. Armoedebestrijding. Zeker. Oorlog hoorde ik voorbij komen. Ja. Kimberly, als het goed is, ga jij erheen, de echte Prinsjesdag. Ja, klopt. Vertel. Ik ben uitgenodigd. Voor het eerst is NJR welkom om bij de troonrede aanwezig te zijn. Dus heb ik wel heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn om fysiek aanwezig te zijn in de Schouwburg. Ja, want hoe kwam je aan die uitnodiging? Weet je waarom ze toch bij jullie terecht zijn gekomen? Nou, ik ben zelf wel ook gewoon een beetje assertief geweest. Oh. Je zei, nodig mij gewoon uit. Dus normaal gesproken is er een wachtrij van een aantal jaar. Maar ik was aan het rondvragen, want ik dus mijn tweede jaar als voorzitter van de Nationale Jeugdraad. En ik vroeg rond vorig jaar aan jongeren die ik kende of iemand naar Prinsjesdag gaat, wat alle Prinsjesdagplannen waren. Mm. Toen kwam ik erachter dat iedereen best wel een passieve rol had. Dus toen heb ik een mailtje gestuurd naar de griffier van de Eerste Kamer. Van hoi, ik vind het best schandalig dat er geen jongeren aanwezig zijn bij vroeger de ridderzaal, maar nu in de Schouwburg bij Prinsjesdag. Ja. Is het niet mogelijk om iets te regelen? En toen kreeg ik twee plekken voor mij en een bestuursgenootje voor dit jaar. Ja, dat u het weet. Er zijn geen mensen zoals ik. Ik kom volgend jaar gewoon. Ja. Maak maar plaats. Ja. Rafko, als je dit zo hoort, denk je dan, ja, ik had er eigenlijk ook best wel graag bij geweest. Of wat moet ik tussen die zee aan grijze mensen? Nee, ja, ik denk dat ik er wel graag bij had geweest. Ook, ik zit natuurlijk zelf nog op school, dus eigenlijk wel mooi om dan de maatschappijleer zo echt in het echt mee te maken in plaats van uit het boek. Ja, dat je ook op school zegt, ik kom vandaag niet, ik ga echt doen. Sorry, ik zie jullie volgende week wel weer. Ja, en het is wel ook een leuke kans, vooral nadat de troonrede is opgelezen. Want dan zijn alle belangrijke mensen zijn op één plek. Ja. Dus het is ook wel een mooie kans om jezelf af en toe er even tussen te krijgen. Van, hey, de koning zei net wat over toekomstige generaties. Ja, nou, hier zijn we. Hier ben ik. Ja, maar dat zeg je nu wel. Maar hoe ga je dat dan aanpakken? Want het lijkt me best spannend. Sta je in één keer in zo'n zaal met allemaal politici die misschien wel wat voor je zouden kunnen doen. Ben jij dan iemand die er gewoon op afstapt? Ik ben wel iemand die erop afstapt, maar het werkt voor mij het meest effectief als ik van tevoren al heb nagedacht over een plan van mensen die ik zou willen pakken. Wie ga je tackelen? Ik denk nu, met aankomende verkiezingen, ga ik wel op zoek naar lijsttrekkers van politieke partijen. Omdat ik, het is natuurlijk ook heel belangrijk om ministers te spreken. Maar ik denk dat met name met de verkiezingen heel interessant is als ik een aantal lijsttrekkers zover krijg om het ook te hebben over thema's die voor jongeren belangrijk zijn. Ja, en wat zou jij willen, Rafke, dat Kimberly dan zou vragen aan die lijsttrekkers? Ja, nou ja, natuurlijk wat over onderwijs, als ik eerlijk mag zijn. Maar ik denk dat Kimberly dat heel erg goed kan. Maar inderdaad, gewoon laten zien dat jongeren heel erg belangrijk zijn. En dat die inderdaad toch wel vergeten worden soms. En dat jullie veel te melden hebben, hoor ik al zo. Oké. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, heb je nou een vraag aan een van deze twee of aan allebei? Stel die dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Laten we even bij het begin beginnen. Want jullie zijn ook van twee organisaties. Rafke, wat is het, LAX? Ja, het LAX is misschien wel het meest bekend van de eindexamenklachtenlijn. Tijdens je eindexamens als de eindexamen. Ja hoor, die ken ik. Keurtringen dat je dan bij ons kan klagen. Nou ja, daar zijn we het meest bekend van. Maar verder doen we ook heel erg veel op inhoudelijke onderwijsthema's. Dus bijvoorbeeld kansongelijkheid in het onderwijs, bijlessen, docententekort, noem het allemaal maar op. Ja. En daar vertegenwoordigen we eigenlijk de mening van de scholieren. En dat doen we als scholieren zelf in een bestuur van zeven. Ja, lijkt me ook wel ingewikkeld. Want de mening van heel veel scholieren kunnen best wel uit elkaar liggen, denk ik ook, toch? Ja, zeker. Daarom houden we heel veel ledenactiviteiten door het hele jaar heen om eigenlijk heel onze achterban te kunnen spreken. Ja. En hebben we ook algemene ledenvergaderingen waar ongeveer 100 leden bij elkaar komen op een vrije zondag en maandag. Een soort politiek in het klein eigenlijk. Ja, soms wel. Ja, en hoe zit dat bij de NJR, Kimberly? Ja, NJR is een vereniging van verschillende jongerenorganisaties. En we hebben een hele hoop projecten die gaan over participatie en talentontwikkeling van jongeren. Dus ons zou je kunnen kennen van het Nationaal Jeugddebat dat elk jaar plaatsvindt in de Tweede Kamer. Mm, ook alvast een voorproefje. Ja, ja. Ja. Ja, hopelijk heb je alle kennis in je rugzak gedaan voor aankomende dinsdag. Hey, Rafke, laat ik bij jou beginnen. Je bent natuurlijk onderdeel van het LAX. De begroting wordt vaak ook bekendgemaakt op Prinsjesdag. Ja. Waar mag wat jou betreft geld voor uit het laadje gepakt worden? Ja, nou, we zien natuurlijk dat er altijd wel veel geld naar onderwijs gaat, omdat het een heel erg groot belangrijk ding is in onze samenleving. Mm-hmm. Maar we hopen vooral dat er dit jaar niet op bezuinigd wordt en dat er eigenlijk juist meer wordt geïnvesteerd. En dan investeringen die niet maar een paar maanden lopen of een jaar lopen, maar echt op de lange termijn, zodat scholen er echt iets mee kunnen doen. Ja, en wat betekent dat dan? Want dat zijn natuurlijk grote termen, maar heb je een soort concreet voorbeeld wat dan zo'n lange termijn visie is? Ja, bijvoorbeeld de NPO-gelden, Nationaal Programma Onderwijsgelden, dat gaat voor, nou, eigenlijk was het eerste steun naar het corona-onderwijs. Maar we zien eigenlijk dat scholen dat eigenlijk op de lange termijn nodig hebben om te zorgen dat leerlingen altijd goed gefaciliteerd worden, dat er bijles kan zijn op scholen zelf in plaats van daar hele dure ZZP-praktijken op te zetten. Mm. En dat is bijvoorbeeld zo'n project dat we graag op de lange termijn zien in plaats van incidenteel in 2-3 jaar. Ja, klinkt ook wel inderdaad dat stukje, hè, ongelijkheid in het onderwijs of kansenongelijkheid, als de een wel naar een privé bijlesschool kan en de ander niet. Ja. Ja, ja. Hoe zit het voor jou, Kimberly? Waar zou jij het geld in stoppen? Ik denk dat ik het fijn zou vinden als er meer geld zou gaan naar jongerenparticipatie. Mm-hmm. Ik denk dat de jongeren nu heel vaak incidenteel worden ingevlogen, zonder dat er echt kennis is over hoe je jongeren op een goede manier betrekt. En om jongeren ergens goed bij te betrekken, daar is eigenlijk ook gewoon geld voor nodig. Zodat jongeren elkaar kunnen betrekken door activiteiten te organiseren. Mm-hmm. Doordat je begeleiders hebt die kunnen helpen om die kaders duidelijk te maken voor jongeren. En ook de kennis kunnen overdragen. Mm. Dus wat mij betreft meer geld naar jongerenparticipatie. Ja, en je zei net al, jongeren worden nu af en toe even ingevlogen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat er bijvoorbeeld in een kamervraag iets staat over. En denk na over wat het betekent voor toekomstige generaties. En dat dan een aantal ambtenaren heel vluchtig gaan rondkijken naar hoe kunnen we hier in godsnaam de stem van toekomstige generaties borgen. Ja. En dan vinden ze een groepje jongeren die erover kunnen meepraten. En dan houdt het daarna ook weer op. In plaats van dat je denkt, het is echt een voorwaarde om een besluit te maken, om ook te vragen aan jongeren wat de impact voor hun zou zijn. Mm. Als we dat besluit zouden maken. En waarom is iets als participatie dan ook iets waar geld in gestopt moet worden? Waarom is dat geld nodig om dat dan goed te kunnen faciliteren? Jongeren die zijn over het algemeen net iets minder goed verenigd dan dat andere belangengroepen dat zijn. Jongeren onder de 18 hebben niet eens stemrecht. Mm-hmm. En er moet geld in worden geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat jongeren worden geenthousiasmeerd en ook samen hun mening kunnen geven. En er is ook wel echt een beetje begeleiding nodig om ervoor te zorgen dat jongeren makkelijk kunnen meepraten over onderwerpen die in de politiek spelen. Aangezien het vaak ook best wel complex is om te snappen hoe al die systemen werken en in elkaar steken. Dus dan met een goede begeleider die je kan helpen. Van nou, kijk, dit is hoe het aansluit op jouw dagelijks leven. Dan kan je toch wat makkelijker ook meepraten als jongeren. Ja, want hoe doen jullie dat nu bij de NJR? Vanuit NJR hebben we een aantal verschillende projecten die gaan over jongerenparticipatie. En we hebben bijvoorbeeld een netwerk van lokale jongereninitiatieven. Dat zijn dan initiatieven van jongeren die in de gemeente dachten, laten we met elkaar iets doen, zodat er ook op lokaal niveau naar jongeren wordt geluisterd. En die proberen met elkaar in contact te brengen, zodat ze ook kennis kunnen uitwisselen. En dan kom je opeens achter dat de ene jongerenraad een budget heeft van 25.000 euro per jaar. En de ander die krijgt zeg maar een gratis kopje thee als ze langskomen bij het gemeentehuis. Ja. En dan kunnen ze ook wat meer makkelijker naar elkaar verwijzen van, hey, hier is het super goed geregeld. Zij hebben een vast aanspreekpunt. Mogen standaard meepraten met de vergadering om de zoveel tijd. Mm. Ja, en wij mogen alleen af en toe op de thee komen met de burgemeester, zonder dat het duidelijk is wat er gebeurt met wat we zeggen. Ja, nou, alleen al het feit dat jullie organisatie natuurlijk bestaan en dat er gewoon mensen lid van zijn, of dat er mensen in ieder geval bij aankloppen, betekent dat jongeren wel degelijk gewoon participeren. Ja, aan en behoeftes uiten in de maatschappij. Kimberly, heb jij het idee dat er ook maar een beetje wel echt naar geluisterd wordt, of moet je het gewoon een beetje zelf rooien? Ik denk dat het is een beetje trending voor mijn gevoel. Dus ik zie mensen uit het bedrijfsleven, uit de maatschappelijke sector, maar ook vanuit de overheid, komen er best wat vragen ook naar ons toe, van hoe betrek je jongeren dan op een goede manier. Maar ik maak me wel een beetje zorgen over de hoeveelheid kennis die er is om dan ook echt aan te sluiten bij een jonge doelgroep en dat op een goede manier vorm te geven. Je kan niet aan iemand vragen, wat vind je van de Prinsjesdagbegroting bijvoorbeeld? Dan moet je ook wel net iets gerichter de vraag stellen als je wil dat jongeren daarover mee kunnen denken. En ook wat meer aansluiten op waar jongeren zich mee bezighouden. Rafke, herken je dit? Ja, nee, je ziet inderdaad vaak wel dat scholieren op een of ander moment wel worden betrokken, maar dat het vaak heel incidenteel is en over hele brede algemene thema's in plaats van heel specifiek, waar jongeren juist vaak wel een mening over hebben. Ja. Zodat je je kan afvragen hoe waardevol die participatie nou daadwerkelijk is. Ja, en ik hoorde ook een beetje in Kimberly's woorden doorschemeren dat je soms een beetje ingezet als een soort jongerenwashing van, we schuiven weer iemand naar voren, kijk met wie we hebben gepraat. Ben je dan niet bang dat juist zo'n dag als die vandaag georganiseerd wordt, van dat dan ook weer een reden is van, kijk ons, Tweede Kamerleden, we hebben weer even een dag met jongeren gepraat. Ja, je ziet inderdaad vaak dat de jongerenparticipatie een soort vinkje is geworden voor het aftoetsen van beleid. Ja. En dat vinden we heel erg jammer. En over het specifieke event vandaag, ik denk dat het heel erg goed is dat daar jongeren echt kunnen spreken over wat ze belangrijk vinden, dat daar wel politici naar luisteren. Ja. Maar ook hier is het weer, gaan ze er echt iets mee doen? Dat is dan de vraag. Ja, precies. Maar hoe krijg je dat vertrouwen wel? Hoe zou dat vertrouwen zeg maar zich uit moeten betalen, Kimberly? Ik zat toevallig vorig jaar was ik ook bij Jongeren Prinsjesdag toen de jongeren het advies overhandigden aan politici. En toen proefde ik een hele hoop enthousiasme vanuit verschillende Kamerleden. En heb ik voorgesteld om nog een aanvullend gesprek te houden, specifiek over een debat dat eraan zat te komen. En toen hebben we een sessie georganiseerd van een uur, waar we ook echt de diepte in konden op specifieke vragen die relevant waren voor dat debat. Mm-hmm. En daarna zijn daar ook specifieke Kamervragen uit ontstaan en is er ook een motie van Kamerleden ontstaan. En dan heb je ook duidelijk iets wat je kan terugkoppelen naar de jongeren toe. Van hey, kijk, er is ook echt iets gebeurd met je input. Ja. Maar als je het blijft houden bij een heel groot event en dan niet vervolgens ook aan de jongeren doorgeeft van hey, uit het event heb ik dit meegenomen en heb ik vervolgens deze stappen gezet. Ja, dan is het voor jongeren ook niet een hele betekenisvolle ervaring. Omdat ze ook denken, in het begin is het superleuk, maar op een gegeven moment ga je dan ook afvragen van ja, hoeveel impact maak ik nou doordat ik zo intensief een traject heb gevolgd. Ja, dus dat betekent eigenlijk dat ook de sleutel wel in communicatie ligt. Ja, zeker. Ja, dus laat ook vooral zien, hé, we hebben geluisterd en dat ziet er zo uit. Rafke, nou zien we wel dat ook tijdens verkiezingen de opkomst bij jongeren vaak veel lager ligt, ja, dan bij mensen boven een bepaalde leeftijd. heb je een idee waar dat aan ligt? Ja, wij zelf zijn natuurlijk de vertegenwoordigers van scholieren. Dus het lastige complexe bij ons is dat een aantal mensen wel mogen stemmen. En sommigen hebben geen democratisch stemrecht. Dus ja, die willen op een andere manier participeren. Maar ik denk wat jongeren heel veel nu meemaken van de politiek gaat via online social media kanalen. Nou ja, afgelopen 2-3 jaar zijn dat natuurlijk niet altijd hele positieve geluiden geweest die daar naar voren komen. Dus het is niet heel raar als dat het enige is wat je meekrijgt van de politiek. Dat je daar een beetje, nou, soms misschien wel verdrietig of somber van kan worden. Mm. Dus we moeten jongeren ook echt weer laten betrekken bij het politieke proces. En ook echt vragen of ze willen gaan stemmen. Omdat ze dan tenminste wel invloed hebben over wie hun vertegenwoordigt. Ja, nou, Kimberly, ging het wel beter. In 2021 ging er een stuk meer naar de stembus dan in 2017. Dat de opkomst steeg van 67% naar 80%. Dat klinkt als goed nieuws. Heb je ook een idee waar dat door komt? Ik vermoed zelf, al heb ik hier geen onderzoek naar gedaan, vermoed ik zelf door corona. Omdat jongeren toen opeens zijn gaan ervaren dat de politiek echt wel wat te zeggen heeft over je leven. Ja. En dat ze toen ook wel echt dachten, nu, ik moet ook gaan stemmen om dat te kunnen beïnvloeden hoe verder. Ja, maar dat was ook direct heel impactvol natuurlijk. Ja. Avondklok, school wat niet doorging. Ja, en ik denk wat als je naar een gemiddeld Tweede Kamerdebat aanzet als jongeren en je hoort allemaal hele lastige woorden en het gaat over allemaal onderwerpen van je denkt, ja, wat heb ik hiermee te maken? Dan heb je ook het gevoel dat politiek heel ver van je weg staat. Maar op het moment dat politiek heel erg dichtbij komt, we hebben zelf een campagne dat heet Alles is Politiek, om jongens zich te laten beseffen van, ja, politiek komt ook heel dichtbij. Politiek is de bus die je naar school neemt. Het is zijn de boodschappen die duurder worden. Of je wel of niet op je 16e mag stemmen. Ja. En dan begint het wel ook echt te leven. En dat met corona destijds, wat mensen zich heel erg beseft van, oh, politiek, dat is wel iets waar ik ook bij betrokken ben en waar ik ook iets over te zeggen heb of moet zeggen. Heb je er hoop in, Rafke, dat dat gevoel een beetje is blijven hangen? Dus dat die jongeren die toen ineens zijn gaan participeren, dat ze dat nu weer zullen doen? Ja, ik hoop het ontzettend. Ik denk dat we met alle organisaties heel erg aan het proberen zijn om zoveel mogelijk mensen überhaupt naar de stembus te krijgen. En ik denk dat dat gevoel wat Kimberly net uitlegde van hoe dicht bij politiek kan komen, dat inderdaad de afgelopen jaren wel heel duidelijk is geworden. En dat jongeren ook nu wel echt zien dat er grote thema's voor ons liggen. Je hebt natuurlijk klimaat, onderwijs. Ons werk later kan ik nog wel een huis vinden. Ja, dat zijn natuurlijk wel thema's waar we ons als jongeren heel erg zorgen om maken en waar we nu onze stem voor kunnen laten horen. Dus, ja. Nou, ja, is inmiddels een kwart van de stemmers 65 plus. Kimberly, kijk jou even aan. Alle drie lachen spontaan. Het is niks slechts bedoeld trouwens. Maar hoe gaan we deze groep nou motiveren om zich juist bezig te houden met thema's die vooral jongeren aangaan? Want ik snap best wel hoor dat mensen voor zichzelf stemmen. Ja, ik vind het ingewikkeld. Ik denk dat wat vaak in de praktijk helpt is als je mensen zich ook bewust maakt dat het gaat om hun kleinkinderen en de toekomstige generaties waarmee ze ook in verbinding staan. Ja, want hoe doe jij dat dan bijvoorbeeld met je opa, oma of ouders? Of? Nou, dat valt op zich wel mee. Die begrijpen het wel. Al moet ik zeggen, ik heb niet per se een familie van hele nauw betrokken politieke mensen. Ja, dus dat is een hele andere discussie waarbij ik af en toe ook gewoon kan aangeven, wat vind je belangrijk? Nou, misschien moet je dan op deze partij gaan stemmen. Oh, wat heerlijk. Dan kan je invloed uitoefenen. Ja, dat is echt een heel ander gesprek, denk ik, dan met een 65-plusser die elke dag naar de radio luistert om 5:00 AM heel erg geïnformeerd is. Ja. Over alles wat in de politiek gebeurt. Ik vind het echt een lastige vraag hoe dat het op de beste manier kan worden vormgegeven. Ik denk wel gewoon door met elkaar in gesprek te blijven gaan. Mm. Maar je merkt nu ook wel dat hoeveel 65-plussers kom ik tegen op een dag waarmee ik eventjes wel ook de diepte in kan gaan met zo'n gesprek. En ik sprak laatst met een onderzoeker, Eveline Kroonen. Die doet onderzoek dan ook naar het cognitieve stukje van participatie, wat met je doet. En die vertelde ook dat je op een gegeven moment kom je op een leeftijd waarbij je ook cognitief moeite hebt met het begrijpen van veranderingen. En dus ook moeilijker kan binden met jonge generaties. Dat je eigenlijk automatisch een beetje conservatief wordt. Ja, dat het ook is gewoon een... Vul ik heel snel. Dat is ook een proces in je brein, waardoor je meer afstand gaat ervaren met wat er gebeurt bij jongeren op dit moment. Ja, des te belangrijker om elkaar op te blijven zoeken, toch? Zou je dan juist denken, Rafko, hoe pak jij dat aan? Heb jij wel eens gesprekken met oudere mensen waarin je ze probeert te motiveren? Stem voor mij! Ja, ik moet zeggen dat natuurlijk wel altijd een heel erg lastig proces is, omdat een politieke keuze ook heel persoonlijk kan zijn en je niet altijd iemand wil tegenzitten. Maar ik denk dat het daardoor alleen maar belangrijker is dat we inderdaad het gesprek met elkaar blijven aangaan en dat gewoon op een respectvolle manier gebeurt. Want dat vind ik ook nog wel een belangrijke kant. Maar zie je het wel gebeuren als jij bijvoorbeeld in je eigen omgeving kijkt, dat je wel eens gesprekken hebt met oudere mensen, dat je denkt, hey, als we maar met elkaar praten, komen we eigenlijk best wel naar elkaar toe als het over politieke ideeën gaat? Als ik heel eerlijk ben, vrees ik te weinig. Ik spreek vooral mensen in mijn eigen leefomgeving en mensen waarmee ik werk. Maar ik denk dat ik minder snel bij de supermarkt iemand aanspreek om te zeggen, nou, bent u al klaar voor de verkiezingen? Ja. Het gaat ook om mijn toekomst. Ja. Maar je hebt wel een organisatie, Grootouders voor het Klimaat. Dat zijn dan specifiek oudere mensen die echt opkomen voor klimaatrechtvaardigheid. Ja. Ja, maar ook dingen als, kijk, ik kan me best voorstellen als je zelf richting de 65-plus gaat, dat je gewoon wil weten, hoe zit het nou precies met mijn pensioen? En dat je gewoon daarmee bezig bent. Dus daar kan ik me ook best wel iets bij voorstellen. Dus hoe gaan we al deze mensen toch bij elkaar in een ruimte krijgen? Ja, ik denk dat dat al begint bij jongeren een podium geven om hun belangen aan te geven. Dus wat vinden jongeren nou eigenlijk belangrijk en waarom vinden ze dat belangrijk? Want dat is ook dat stukje leefwereld waar we het heel de tijd over hebben. En ik denk als je die belangen al duidelijk maakt, dan kunnen mensen daar tenminste al over nadenken en daar een visie over vormen. En natuurlijk mogen er ook problemen voor andere generaties zijn, maar dan worden onze problemen tenminste duidelijk. Want dat is soms ook nog wel iets wat we ook überhaupt missen, dat jongeren überhaupt aan het woord zijn. Ja, over die jongeren die nog niet aan het woord zijn, maar wel al een paar keer voorbij zijn gekomen, het zijn de jongeren die nog niet mogen stemmen. Kimberly, hoe kijk je naar die leeftijd van stemmen? Nu moet je natuurlijk 18 zijn. Ja. Zou je zeggen, omlaag daarmee? Ja, wel gepaard met goed onderwijs. Ja. Dus je moet wel ook bewust zijn van hoe werkt stemmen dan en wat voor politieke partijen zijn er allemaal. Op dit moment geeft de helft van de jongeren zelf aan van 16 dat ze niet per se zouden willen stemmen. En als ik daar dan het gesprek over aanga, dan krijg ik heel veel signalen terug van ja, ik weet dan ook niet, mijn god, niet waar ik op zou moeten stemmen, hoe dat allemaal werkt. Oké, dus het is niet uit luiheid. Nee, het is echt vanuit, ik heb echt geen idee wat overkomt me. Dus ik denk dat juist als je het combineert met goed onderwijs, dat je dan ook heel vroeg de toon kan zetten, ook om later betrokken te blijven. Ja, precies, want ik wilde net vragen, waarom zou je het dan wel willen als ze het allemaal nog niet lijken te begrijpen tussen haakjes? Ja, ik denk dus omdat je, er zijn zoveel keuzes die ook heel veel invloed hebben op de toekomst van jongeren. Ja. Waarvan ik het gek vind dat je dan nu niet officieel mee mag praten, pas vanaf je 18e. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, verlaag het naar 16 en zorg er ook voor dat het daardoor nog vroeger een gewoonte wordt om mee te praten en mee te doen. Ja. En ook een mening te vormen over alles wat er gebeurt. Hoe herken jij die behoefte, Rafke? Want jij hebt natuurlijk ook contact met mensen die nog niet mogen stemmen. Ja, nou ja, wat je heel erg ziet, wat Kimberly al zei, is dat het onderwijs een burgerschapsopdracht heeft. Dus dat betekent dat als je van de middelbare school afgaat, moet je volwaardig burger kunnen worden. Nou, dat is een hele vage betekenis verder. Maar wat heel erg belangrijk is natuurlijk dat je wel politiek ongeveer ook weet wat er aan de hand is en welke keuzes ze over jou, je loon, je huis, je werk kunnen maken. En dat mist gewoon nu heel erg. Ja. En dat geven jongeren zelf ook aan. We hebben hier zelf ook een onderzoek naar gedaan. Eigenlijk geven alle jongeren aan dat ze beter burgerschapsonderwijs vinden. Dat ze dat heel erg belangrijk vinden. Ja. En ze geven daarin zelf ook al aan, wat Kimberly ook al zei, is dat als ze meer betrokken zullen worden, dat ze dat dan ook belangrijker gaan vinden om zich daar goed op in te lezen, daar een visie over te vormen. Dus je kan jongeren ook echt wel enthousiasmeren om meer te participeren als je ze ook die ruimte geeft en ze waardeert en ze een plek geeft. Ja, vooral die waardering ook, hè? Dus dat het terugkomt, het heeft daadwerkelijk nut wat ik aan input lever. Ja. Volgens mij, tenminste, toen ik 16 was, kon ik al best wel nadenken. Hoor. Ja. Ja, ik had laatst een gesprek met iemand en die had dan gestemd. En die ik vroeg aan hem van, wat zijn je plannen dan voor aankomende verkiezingen? Toen zeiden ja, ik weet niet zo goed of ik opnieuw ga stemmen. Ik zei, ja, waarom ga je dan niet opnieuw stemmen? Toen zeiden ja, ik heb vorig jaar op een partij gestemd en die heeft me teleurgesteld. Ja. Zei ik, oh, en hoe heeft die partij je dan teleurgesteld? Er kwam een heel interessant gesprek uit. Zei ik van ja, maar betekent dat je dan helemaal niet meer moet gaan stemmen? Of betekent dat je daardoor ook misschien gaat nadenken over wat je vindt en dat je weer op een andere partij kan gaan stemmen die je wel tevreden maakt of tevreden heeft gemaakt de afgelopen jaren? Dus dat was wel echt een heel interessant gesprek. En die zei van ja, ik heb vorige keer gestemd, maar ik had er eigenlijk net niet goed genoeg in. Ik zou nu toch iets anders kiezen. Ja. En dat, ja, ik vind dat dat ook gewoon mag, dat je dan denkt, dit is iets wat bij me past. En dan kom je er ook daarna, doordat je de politiek nauwer gaat volgen, want je hebt ergens op gestemd, dacht dat iets misschien helemaal niet bij je past. Waarbij er nu best wel snel vanuit wordt gegaan als 16-jarigen gaan stemmen, dat dan compleet chaos wordt en dat ze het niet serieus zouden nemen. Ik denk juist dat het een goede manier is om mensen daar bewuster van te maken wat voor impact het heeft en wat voor politieke partijen er zijn. Ja, en ik vraag me trouwens ook af, niet zozeer alleen maar voor die 16-jarigen, maar hoeveel mensen zijn er daadwerkelijk tot in detail op de hoogte wat er allemaal wel of niet in de gemeente, de provincie of landelijk gebeurt. Ja, ik zou het je ook niet zomaar op kunnen lepelen. Het zou me niks verbazen als meeste mensen gewoon een of andere snippet hebben gezien van een of ander verkiezingsdebat en dachten, oh, die Frans Timmermans vind ik best sympathiek. Laat ik daar eens op gaan stemmen. Het typische soort van ik stem uit gevoel. Want ja, laten we eerlijk zijn, het is vooral heel veel beleid maken. Dus ik kan me ook voorstellen dat het, hoe maak je dat ook boeiend, hè, voor jonge mensen? Als je al bestuurlijk moet gaan uitleggen. Ja, het is inderdaad aan de ene kant gewoon normaal kunnen communiceren met elkaar. Als we vaak heel veel moeilijke termen gebruiken, dan snappen vaak volwassen mensen, mensen in beleid ook helemaal niet meer waar het over gaat. Dus dat is natuurlijk al heel erg belangrijk. En ik denk juist als je goed kan uitleggen, dus met een goede communicatie, wat dat nou doet voor een leefwereld van een jongere. Dat jongeren vanzelf al zeggen van, nou, dit vind ik heel erg prettig, of juist helemaal niet, of ik moet hier nog langer over nadenken. Ja. Dus ook dat stukje communicatie weer wat weer terugkomt. Heb je nou een vraag voor een van deze twee dames? Stel die dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. En dan is het ook altijd even tijd voor muziek. So much fun. So now, how could we both forget telling each other we're the one? We would make love at the drop of a hat. Remember that? Yeah. I remember you and me, close as any two can be. Now we're strangers in the night, awkward in the tight. Oh, baby, do you wanna make it better? We got a room at home. Go to a place that we don't know so well. It'd be nice, add a little spice. Try some new seduction. Show each other how. Give each other new instructions on what makes us feel good now. I just wanna make you feel good now. Feel good. Make It Better, Anderson .Paak en Smokey Robinson. Ja, dat past perfect denk ik bij het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Want we hebben het over hoe krijgen we jongeren nou meer betrokken bij alles wat er in Den Haag gebeurt. Of misschien wel andersom. Hoe krijgen we Den Haag beter betrokken bij wat jongeren allemaal willen? En dat gesprek dat voer ik samen met Rafke Hagenaars, voorzitter van het LAX. En Kimberly Snijders, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. En ik had net gezegd, zet even die NPO-app op je telefoon. Hij is gratis en stel een vraag. Vragen. Ja, en we krijgen ook vroege vragen. Zo is het ook. Dat is mooi. Dat betekent dat in ieder geval de Radio 1-luisteraar graag met jullie wil participeren. Ja, dat is ook wat waar. Even kijken. Ik krijg een vraag van Gabrielle. Laat ik die aan Rafke stellen. Hoe kunnen jongeren met verschillende politieke overtuigingen samenwerken om gemeenschappelijk doelen te bereiken en bruggen te slaan tussen generaties? Ja, ik denk een hele mooie vraag waar wij ook dagelijks mee te maken krijgen. Van hoe kun je nou verschillende visies en meningen van leerlingen en van studenten en jongeren bij elkaar brengen. Maar ik denk dat er altijd wel thema's is waar jongeren elkaar überhaupt kunnen vinden. Dus bijvoorbeeld bepaalde thema's die we heel erg belangrijk vinden of waar we graag het gesprek over willen voeren. Situaties die we nu zien in onze leefwereld en hoe we daarmee om moeten gaan. Ja, zonder dat je het eens bent over de oplossing. Ja, dat is natuurlijk ook mogelijk. We zien ook dat volwassenen het niet altijd eens zijn over de oplossing en nog steeds met elkaar kunnen participeren. En over de verschillende generaties heen denk ik gewoon dat het heel erg belangrijk is dat we met elkaar in contact komen en dat dat gesprek plaatsvindt. Ja. Dus nodig jongeren ook vooral uit bij de gemeenteraad of in de landelijke politiek om überhaupt hun visie te kunnen laten horen. En zo bouwen we dan toch bruggen tussen generaties. Nou, Kimberly, krijg ik ook een opmerking in plaats van een vraag. Oh. Nou, er zitten wel vragen in. Goedemorgen, ik vind het een ontzettend slecht idee om de kiesdrempel te verlagen. Het menselijk brein is pas rond je 21ste volgroeid. Dus dat iemand van 16 jaar dan rationeel gaat stemmen is niet erg groot. En welke leraar moet kinderen politiek bewust gaan maken? Ze zijn nu al helemaal overwerkt. Kunnen we Sander geruststellen? Ja, deze reactie krijg ik best wel vaak. Nou, ik denk ook dat... dat is iets waar jij misschien veel meer over weet. Maar als ik om me heen kijk, dan dat jongeren veel meer behoefte hebben aan lessen die ook gaan over dingen die wat direct ook nuttiger voelen. Mm. Dus dat het misschien ook dan in plaats van iets anders in het curriculum zou moeten komen. Om het wel met elkaar te hebben over politiek. En ik vind het een beetje een lastig argument om te zeggen, je brein is pas vanaf je 21ste volledig volgroeid. Want ja, er zijn... Ik heb ook wel eens het argument gekregen, ja, je betaalt ook pas belasting als je 18 bent. Ja. En zo zijn er allemaal andere drogredenen, vind ik, waarom je zou kunnen zeggen dat iemand niet burger genoeg is om te gaan stemmen. Dus ik denk, er zijn ook mensen van heel veel verschillende achtergronden waarvan ik niet altijd zeker weet of ze nou op een heel hoog niveau een politieke mening kunnen vormen. Maar die mogen ook gewoon stemmen en zeggen wat ze vinden. Nou ja, dat vond ik vooral het meest opvallend. Ik dacht van dat iemand gaat stemmen rationeel. Ja, doen mensen van 25 of 55 dat wel? Je stemt ook gewoon op een gevoel, toch? Ja, we hadden het inderdaad al even... Je kan jezelf de vraag stellen. Nou, leerlingen krijgen daar geen goed les over. Ligt dat dan aan de leerlingen die niet goed hun les kunnen volgen? Of ligt dat dan aan het onderwijs? Dat is een beetje wie geeft je de schuld. Ja, dus niet aan de leraar, maar aan het onderwijs. Ja, okay. Precies, ja. En ook zeker niet aan de leerling dat hij dan niet goed in de klas zou opletten. Maar je ziet ook dat jongeren natuurlijk wel allemaal te maken krijgen met politieke thema's. Heel het onderwijs is tegenwoordig heel politiek. Ze hebben een bijbaantje, daar moeten ze misschien belasting over betalen. Dat zijn allemaal onderwerpen die ook in de politiek worden bepaald. Ja. Dus om nou te zeggen dat ze daar niet mee bezig zijn of dat ze daar geen visie over kunnen vormen. Maar ze krijgen er wel mee te maken. Dus waarom zou je ze daar niet over kunnen laten meebeslissen? Nou, we hebben het gezien, hè? Ook als het ging over studiefinanciering. Dat werd eerst aangemoedigd, toen weer afgeschaft. Nu is het allemaal weer terug. Er is heel veel discussie over geweest. Dus het heeft wel degelijk impact op jongeren en levens. Best wel lang. Je bent ook best wel lang jong. Zo is het ook, toch? Ja, en ik zou ook zeggen dat het hoeft niet allemaal in de les plaats te vinden. Dus je hoeft echt niet elke les dan vervolgens een nieuw partijprogramma langs te gaan om te gaan bespreken wat een partij nou echt vindt. Ik denk dat het ook al genoeg is als je vanuit de klas het kan hebben over bepaalde Instagram-accounts die politiek heel toegankelijk maken, of over bepaalde jongerenorganisaties waar je bij kan aansluiten als je het heel interessant vindt. Ja. Gewoon ook dat stapje verder kunnen helpen vanuit het onderwijs. En daarnaast is het wel gewoon ook je eigen verantwoordelijkheid op het moment dat je 16 bent, om je dan daarna te verdiepen over wat je nou echt belangrijk vindt. Ja. Ja, dat geven jongeren ook zelf aan in dat onderzoek wat wij hebben gedaan, dat ze vooral handvaten willen krijgen, vaardigheden. Hoe kun je nou goed een politieke mening vormen en hoe kan ik me nou volwaardig burger maken? Maar ze zien zelf ook wel in dat ze zelf moeten werken en zelf moeten inlezen. Dat zijn allemaal hele logische gevolgen natuurlijk. Ja, maar ik vind het wel goed dat je dat even aankaart. Want het lijkt me juist ook, ik bedoel, sociale media heeft de drempel verlaagd. Er zijn heel veel accounts waarop je eigenlijk vrij snel en vluchtig best wel snel kan zien wat er nou in een Tweede Kamer wel of niet gebeurt. Maar er zitten natuurlijk ook nadelen aan. Het lijkt me ook een weerwar aan informatie waar soms ook fake nieuws tussen zit. Hoe gaan jongeren dus om met dat grip krijgen op het verdiepen in dat thema? Ja, je ziet inderdaad dat die vaardigheden van hoe verwerk ik nieuws en wat kan ik nou aannemen dat waar is en niet en hoe kom ik daarachter, dat steeds belangrijker wordt in het onderwijs, maar ook gewoon in de rest van je leven. Ja. Vroeger stond alles in de krant, maar nu staat dat inderdaad overal op het internet. Maar hoe doe jij dat dan bijvoorbeeld in gesprekken met vrienden? Kom je het wel eens tegen dat je denkt, hoe kom je hier nou weer aan? Ja, nee, ik hoorde laatst dat je je tandpasta op je puistje moet smeren. En als je er dan onderzoek naar doet op het internet, zie je dat bijvoorbeeld alleen maar slechter is en dat je huid daardoor uitdroogt en geïrriteerd raakt. Het zijn hele kleine voorbeelden van dingen. Maar je kan het er gewoon met z'n allen over hebben. Over welke websites bijvoorbeeld wel betrouwbaar zijn. Hoe kom je erachter wie het geschreven heeft? Hoe ga ik op onderzoek uit überhaupt op het internet? Wat wordt mijn zoekvraag? Of ga ik het op Instagram opzoeken? Al dat soort dingen zijn hele belangrijke vaardigheden nu. Maar ik denk ook zeker voor de toekomst. Hoe zit dat bij jou, Kimberly? Nee, ik moest lachen, omdat ik heb volgens mij zelf ook wel een stoppensapenpijsje gesmeerd. Oh, ik ook hoor. Ik ook. Ik dacht wel, ja, ook gedaan. Maar ja, waar haal ik mijn informatie vandaan? Nee, ik vind het ook wel echt dat je als mens tegenwoordig zoveel verschillende bronnen van informatie krijgt. Dat je ook zorgen gaat maken over wat waar is en wat niet waar is. Ik heb ook wel eens met jongeren gesprekken gehad die echt wel geloofden dat de overheid sprinkhaan in al hun eten legde. Ja, lijkt me best confronterend. Als je zo hard aan het werk bent om mensen zeg maar te motiveren en dat dan dat soort krachten je misschien tegenwerken. Ja. Ja, maar wat wel scheelt is als je op een jonge leeftijd dit tegenkomt en je gaat er vervolgens de discussie over aan, dat je dan misschien ook wel weer dat beeld los kan laten. Omdat je dus nog in een vormende fase bent waarbij je daarmee wordt geconfronteerd. En dan ook kan denken, oh, misschien klopt het niet helemaal. Wat dan ook een beetje bij ontwikkeling hoort om daar weerbaar tegen te zijn. En dat echt een vaardigheid is die jongeren gewoon nodig hebben om dat te gaan ontwikkelen de komende jaren. Want het gaat alleen nog maar sneller met alle veranderingen en alle informatie die je binnen gaat krijgen de komende jaren. Maar vind je ook dat Den Haag bijvoorbeeld gewoon politici zelf daar een verantwoordelijkheid in moeten nemen? Dat ze zich bewust zijn welke informatie de wereld wel inslingeren, welke niet, bij wie dat aankomt? Ja, ik moet ook wel zeggen dat toen je dus de vraag stelde, kreeg ik ook gelijk zo'n beeld van politici die hun vraag of hun betoog op een hele Instagram-genieke manier weten te stellen. Dat ze de boodschap net iets te versimpeld binnen een minuut weten te over te brengen, maar dan een hele hoop nuance verloren gaat. Dus denk ik ook echt wel dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de politiek om dan het een beetje af te stappen van die one-liners en de korte, snappy, krachtige video's die het nieuws over kan nemen of die je op Instagram kan overnemen. Mm. Maar om ook echt de discussie aan te gaan met mensen, het land in te gaan en de mening op te halen, maar ook weer op een goede, genuanceerde manier terug te koppelen waarom sommige dingen misschien niet werken of waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Nou, ik zag Rafke instemmend knikken. Ja, ik denk inderdaad dat die nuances heel erg belangrijk zijn, omdat de keuzes die nu worden gemaakt juist heel veel invloed hebben op ons en mensen na ons. Ja. Dus dat jongeren eigenlijk, denk ik, juist misschien wel de meest geïnteresseerde mensen zijn in die nuances. En waar vind ik die nuances dan wel op zijn plaats en waar niet? Het is ook weer tijd voor ander nieuws. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dat was het eerste nieuwsbericht dat je ook onze podcast kan luisteren. Maar er is ook altijd ander nieuws. Het wordt weer tijd om op tijd achter de computer te kruipen als je kans wil maken. Want vanaf vandaag kan je het stapbudget weer aanvragen. Het is alweer de zoveelste ronde en daar heeft men van geleerd. Er wordt dus wel bezuinigd op dat stapbudget. En dat betekent dat je ook niet meer zomaar elke cursus kan doen. De aangeboden opleidingen die moeten naar verluid beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Er is 10 miljoen beschikbaar. Op is op. Wees er dus snel bij. En ik zou willen zeggen, step by step. Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Though I might be lost and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there. But when I get there, I know. 'Cause I'm taking it. Dit is Vroeg van maandag 18 september en vandaag is het Jongerenprinsjesdag. Praat ik met Rafke Hagenaars, voorzitter van het Langs, Kimberly Snijders, voorzitter van de Nationale Jeugdraad, over jongerenparticipatie in de politiek. En dat doen we nog ongeveer een kwartiertje, dus mocht je nog een vraag hebben voor een van de twee, stel die dan vooral. En wij bespreken wat jongeren belangrijk vinden en hoe we ervoor kunnen zorgen dat er echt naar hen geluisterd wordt in Den Haag. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, laten we dat dus weer oppakken. En tijdens Whitney Houston hadden wij ook even een gesprekje met z'n drieën. En toen zeiden jullie eigenlijk allebei wel iets interessants van... het gaat niet alleen maar over dat moment dat we jongeren naar die stembus proberen te lokken, Rafke, maar ook alles wat je in de tussentijd eigenlijk kan doen om politiek actief te zijn. Ja, je ziet inderdaad, ik ben bijvoorbeeld zelf dus 17, dus ik mag helemaal nog niet stemmen in november. Maar ik ben natuurlijk wel politiek betrokken in het werk wat ik doe. En daar kun je toch op een of andere manier vanuit de visie die je hebt, nou, mijn visie dus vanuit het LAX, best wel wat invloed uitoefenen op de politiek. En ja, dat eigenlijk veel makkelijker kan dan je denkt. En ook op alle soorten niveaus. Nou, door bijvoorbeeld zo simpel als een mailtje te sturen naar een verkiezingscommissie of aan te vragen dat je een gesprek wil hebben. Maar je hoeft niet gelijk met de landelijke politiek natuurlijk te beginnen. Je kan ook klein beginnen, zoals op school, in een leerlingraad of een MR, dat je gelijk direct invloed uitoefent op hoe het op school gaat. Ja. Of in de gemeente, als in een gemeentejongerenraad. Er zijn heel veel opties op allerlei soorten gebieden waar jongeren eigenlijk kunnen participeren en waar we jongeren eigenlijk heel erg graag willen betrekken. Mm-hmm. Alleen, ja, sommige mensen weten het gewoon alleen nog niet te vinden. En hoe is dat bij jou wel eens goed uitgepakt, Kimberly? Om in de tussentijd invloed uit te oefenen? Ja. Nou, we zitten ook in een samenwerkingsverband, het Jonge Geluid, met 8 verschillende jongerenorganisaties. En toen heb ik deze zomer wel gezien dat je ook wel echt invloed kan uitoefenen op het moment dat je de juiste routes kent en de juiste mensen kent. Dus we hebben een manifest gemaakt samen met een hele hoop verschillende jongeren die naar onze bijeenkomst zijn gekomen en vanuit onze organisaties. Het manifest hebben we gestuurd naar allemaal verschillende politieke partijen. Hebben we ook bepaalde contacten binnen verschillende politieke partijen die in de commissies zitten, waar we ook aan hebben gevraagd van hey, zouden we misschien een keertje langs kunnen komen op gesprek te gaan. En als ik dan nu de eerste conceptprogramma's lees, dan zie ik ook wel echt dat er dingen zijn teruggekomen. En werken ook heel goed samen met verschillende politieke jongerenorganisaties. Die zijn aangesloten, zeg maar, de jongerentak van een politieke partij. En die helpen ons weer om misschien moties in te dienen van de punten die er nog niet de eerste ronde doorheen zijn gekomen. Oh ja. En wat zijn dan voorbeelden van punten waarvan je dacht, ja, dit komt echt wel doordat wij dat hebben aangekaart? Ik zag in een paar verkiezingsprogramma's bijvoorbeeld de Nationale Jeugdstrategie terugkomen. Dat is iets waar we vanuit NJR al langer voor lobbyen. Wat je ziet is dat er heel veel verschillende keuzes worden gemaakt, waar jongeren soms gewoon niet goed bij zijn betrokken. Of niet goed genoeg nagedacht over wat de impact daarop is voor jongeren. Waar de positie van jongeren afgelopen jaren achteruit is gegaan. Dus wij pleiten voor een Nationale Jeugdstrategie. Dat is een langetermijnvisie eigenlijk op hoe jongeren... ja, gezond, gelukkig kunnen opgroeien. En wat voor beleid er vervolgens voor nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En dat heb ik wel in de verschillende verkiezingsprogramma's terug zien komen, dat die er nu in staat. Rafke, er waren iets van 11 doelen, hè, heb ik begrepen. Wat zijn de top 3, zeg maar? Nou ja, we vinden omdat de leeftijd, of omdat nou, al die punten voor iedereen in de leeftijd heel erg belangrijk zijn, zowel studeren, dat is heel erg belangrijk voor jongeren. Maar als je vervolgens geen huis hebt en geen baan en je bent helemaal niet bestaanszeker, ja, dan wordt het wel heel erg moeilijk om lekker in je vel te zitten tijdens de studie. Mm. En zo hebben al die, nou ja, 11 punten van ons zoveel effect op elkaar, waardoor we ze eigenlijk niet meer los van elkaar kunnen stellen. Omdat ze, nou ja, onderling voor problemen zorgen en onderling ook voor elkaar de oplossing zijn. Dus vinden we ze eigenlijk allemaal belangrijk. En het gaat van onderwijs, nou, tot een huis kunnen vinden, tot werk, tot natuurlijk ook mentaal welzijn. En ook een stukje, nou ja, jongeren weer in de politiek brengen. Kimberly, ik zag dat er speciale aandacht is voor mbo-studenten bijvoorbeeld. Ja. Leg eens uit. Een van de organisaties ook is aangesloten als Job MBO. En we merken zelf in we zitten samen in verschillende platformen als deze organisaties. Dus we werken op verschillende manieren met elkaar samen. En dat je wel heel vaak onderzoeken krijgt waarvan de conclusie is dat het voor praktisch opgeleide mensen toch net wat anders zit. Dus het gaat niet alleen over in het onderwijs dat je wordt ondergewaardeerd als mbo-student, maar ook later in je leven is volgens mij de levensverwachting tot wel 7 jaar verschil op het moment dat je een mbo-opleiding hebt gedaan of een hbo of wo-opleiding. Dus vandaar dat dachten we, daar moet echt een specifiek punt aan komen. Van, het heeft gewoon heel veel impact op je levensloop. Ja, ja, en dat het gaat ook heel vaak over hoe we tegenwoordig vakmensen nodig hebben en dat we de timmerman nodig hebben voor de klimaatverandering. Terwijl ik denk, ja, wat is dat nou weer voor onzin? We hebben al 100 jaren hebben we iedereen nodig in de samenleving. Maakt niet uit of je mbo 1, 2 of 3 of 4 hebt gedaan. Het is Je bent altijd nuttig, je voegt altijd wat toe. Dus je hebt ook gewoon een waardering voor iedereen in de samenleving. Nou, zei jij net, Rafke, al even tussendoor die mentale gezondheid. Hè? Dat is iets wat sowieso de laatste jaren best wel in ieder geval aandacht krijgt als het gaat over jongeren. Wordt lang niet altijd ook positief op gereageerd. Er zijn ook best wel veel mensen die zeggen, heb je die jonge mensen weer? Die zijn tegenwoordig overal veel te gevoelig voor. Toch zeg jij, nee, het moet wel degelijk op de agenda, want... Ja, nou ja, je ziet al dat mentale gezondheid eigenlijk al langer een probleem is. Ik denk dat de vorige generaties daar ook last van hebben gehad. Maar dat onze generatie net even een paar extra druppels in die emmer heeft, waardoor die emmer eigenlijk overstroomt. Ja. De combinatie van alle problematiek, het gevoel hebben van niet kunnen participeren, maar ook gewoon uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat jongeren nu veel meer druk en prikkels ervaren. Ja. Zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, joh, we hebben ook wel eens de oorlog meegemaakt en dat hebben we nu allemaal niet. Nee, ja, nou, ik denk dat dat zeker, dat kun je ook niet met elkaar vergelijken. Maar ik denk dat onze leefwereld sowieso heel erg anders is. En waarden en normen zijn wellicht wat veranderd. We hebben bijvoorbeeld allemaal andere soorten prikkels. Vroeger was het misschien een klasgenoot die je een brief stuurde die irritant is. En nu krijgen we 100 meldingen op onze telefoon en daar weer 100 verwachtingen van. Mm. Dus ik vind niet per se dat je kan zeggen, nou, dat was niet belangrijk, wij hebben het echt alleen zwaar. Nee, ik denk dat je een ander gevoel ervaart. En als uit onderzoek blijkt dat we het inderdaad zwaar hebben en dat er maatregelen voor moeten worden genomen, denk ik dat we daar gewoon naar moeten luisteren. Ja, en hebben we voorbeelden van dat soort maatregelen? Betekent dat dat we weer meer naar elkaar om moeten kijken? Of moet er ook wel politiek ingegrepen worden als het gaat over mentale gezondheid, Kimberly? Ik denk dat je een verantwoordelijkheid als politiek om iets te doen aan de prestatiedruk die er in het onderwijs is. Maar ook breder in de samenleving heb je het gevoel als jongere, denk ik, op dit moment dat je het goed moet doen op school. Maar je moet ook iets van sporten. Je hebt ook nog je vrienden die van alles van je verwachten. Je maakt je zorgen over wat voor baan je later gaat krijgen. Misschien maak je ook wel zorgen over klimaatverandering. Dus in elk geval iets doen met die prestatiedruk die er is. Ik zou ook zeggen, investeer in toekomstperspectief voor jongeren. Er zijn heel veel jongeren die maken zich zorgen over al die verschillende crises die zijn meegemaakt. Ik vertel eens vaker het vertaal over dat ik ben geboren in 2001. En het jaar van 9-11. Dat de schoolbanken die schoonden leeg, want er was de klimaatcrisis. Vlak daarvoor had je de economische crisis. En mijn studententijd is overgenomen door de coronacrisis. Dus het is ook niet zo gek dat ik me heel veel zorgen maak over mijn toekomst. Want we rennen van crisis naar crisis. Ja. Dus zorg ervoor dat je jongeren betrekt bij de oplossingen voor langer termijn denken. En dat je die crisis ook aanpakt, dat het niet voelt alsof de wereld een soort van op je schouders aan het instorten is. Dus ik denk dat daar ook een verantwoordelijkheid ligt voor de politiek. En ook een verantwoordelijkheid voor iedereen om jongeren heen. Zorg ervoor dat je af en toe de druk kan verlagen door ook te zeggen van, hey, anders ga je, doe maar gewoon waar je zin in hebt. Als je zin hebt om buiten te spelen, ga je lekker buiten spelen. Als je zin hebt om wat harder aan school te zitten, dan ga je dat doen. Maar je hoeft niet alles te kunnen en alles te zijn. Je bent ook gewoon goed zoals je bent. En je mag ook meedoen, ongeacht dus waar je mee bezig bent. Dus gewoon een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja. Gewoon hoe we met elkaar omgaan. Rafke, heb jij toch ook wel een soort van politiek voorbeeld waarvan je denkt, dit is echt iets waar de politiek meteen naar zou kunnen handelen als het gaat over die mentale gezondheid? Nou ja, bijvoorbeeld vertrouwenspersonen op scholen. Dat is heel erg belangrijk. Dat is niet per se preventief, maar meer als er iets gebeurt, dat je weet dat je daar naartoe kan. Mm-hmm. Die hebben we ook als straks een onderzoek naar gedaan. En als er al een duidelijke vertrouwenspersoon is, zit die vaak in een bezemhokje op een school weg te stoffen eigenlijk. Of we hebben ook wel eens gehad dat de twee vertrouwenspersonen, eentje was die langdurig ziek was en eentje was zwanger. Dus vervolgens heb je niemand op school waar je heen kan gaan. Dat zijn van die praktische voorbeelden waar het schuurt. Maar ook voor andere jongens bijvoorbeeld het BSA, de verlaging van de studiepunten. En ook daar meer begeleiding tijdens het studerend proces. Ja. En ik denk eigenlijk voor elke jongere dat ze gewoon een duidelijke plek hebben waar ze naartoe kunnen. Nou krijg ik heel veel complimenten binnen de NPO Radio 1-app. Chapeau, slimme meiden. Hoop dat je anderen kan motiveren. Geef jullie dit soort informatie zelf ook? Ga je ook scholen af om workshops te geven, Kimberly? Wij organiseren verschillende verkiezingsfestivals op mbo-scholen, waarbij we ook echt het gesprek aangaan met jongeren. En in heel veel verschillende van onze projecten proberen we ook wel echt jongeren te betrekken die niet direct iets hebben met politiek, maar wel iets aan te wakkeren van, nou, het gaat ook over jou en dit is hoe je er invloed op kan uitoefenen. Ja. Voorlichten niet per se, juist op een hele interactieve manier het gesprek aangaan. En merk je ook dat dat dan werkt? Als je jongeren maar genoeg vertelt, hey, zelfs waar de verlichting op straat staat, gaat over jou is politiek. Ja, ja, dat wordt gewoon voor je geregeld. Denken ze dan ineens, oh ja, fuck, dat is ook zo. Nou, ik wil niet zeggen dat ik dan binnen 5 minuten iedereen kan overtuigen om te gaan stemmen. Maar ik merk wel dat er in elk geval een proces aan de gang is van hey, misschien dat ik me hier toch iets meer over moet inlezen. En waar kan ik dan eventueel meer informatie vinden? Dat je toch wel weer dat extra duwtje in de rug kan geven. Ja. En dan hoop ik dat er misschien een ouder verzorger thuis zit die vanaf daar kan doorpakken om dat gesprek aan te blijven gaan. Of een leuke docent die kan doorpakken. Of een leuke jongerenwerker die kan doorpakken. Ja, jij bent om die discussie druk genoeg, doorzetten. Hey, Rafke, nou kreeg ik ook een vraag binnen die zei, ja, jongeren worden heel vaak beschouwd als idealisten. Dus alsof je dus, nou, we komen eigenlijk weer terug bij dat stukje rationeel. Hoe ga je om met dat soort kritiek? Dat die beweert dat je te idealistisch bent of jong? Ja, nou, ik denk dat daar wel verschil tussen zit. De opmerking van, maar je bent te jong om de wereld te begrijpen. Ik denk, ja, maar ik zit er wel in en ik krijg er wel mee te maken. Ja. En het is denk ik ook wel een verfrissend perspectief soms wat jongeren kunnen bieden, omdat dat niet altijd binnen de richtlijn of binnen de kaders is. En dat misschien juist ook wel iets moois is om na te streven. En te idealistisch, ik denk dat we gewoon heel erg zien als jongeren dat er zoveel dingen fout gaan en dat we zoveel dingen willen oplossen. En dat we daar nog niet in zijn tegengehouden door de sleur van de dag en echt nog een beetje strijdvaardig zijn om onze toekomst te veranderen. Dus ik denk dat het meer dat strijdvaardig is om het voor onze, nou, voor ons in de toekomst beter te maken en voor jongeren in dezelfde positie als wij. Mm-hmm. Dan dat we per se idealistisch zijn en ja, niet realistisch kunnen nadenken. Ja, nog niet bedrijfsblind. Je kan nog lekker met alles wat je voelt en denkt je keuzes maken. Nou komen er natuurlijk verkiezingen aan, Kimberly. Heb je een soort van advies voor mensen die bijvoorbeeld thuis kinderen hebben en denken, hoe trap ik ze nou naar dat stemhok? Of als iemand zelf luistert die nu 18 is? Ik denk, zorg ervoor dat je het doet op een manier die een beetje past bij jongeren. Dus ik denk dat de jongeren niet heel graag een uur lang aan de keukentafel willen gaan zitten praten over alle politieke partijen. Maar dat je dus jongeren kan verwijzen naar Instagram om het van verschillende kanalen in elk geval informatie mee te krijgen. Je hebt heel veel kanalen die jongeren zelf ook al volgen, zoals politieke jongeren, represent jezelf. En die gaan ook over die politiek. Ja, je hebt ook zo'n pagina waar je echt moties kan zien, check toch? Je stem. Check je stem, ja. Ja, en wij gaan ook vanuit NJR de jongeren kieswijze weer opnieuw naar buiten brengen. Dus dan kunnen jongeren ook zelf online op verschillende thema's die belangrijk zijn voor jongeren aangeven wat zij daarvan vinden. En dan krijg je er ook weer, zeg maar, stemadvies over. Dus denk, zorg ervoor dat je een aantal online middelen kent. Je kan jongeren doorverwijzen naar verschillende jongerenorganisaties. Zowel politieke jongerenorganisaties als organisaties als NJR of het LAX. Ja. En wat ik zelf een hele leuke tip vind, is dat je kan bijverdienen als jongere door in een stem, bij een stembureau te gaan werken. Kan je echt wel tot €220 verdienen als je stembureauvoorzitter bent. En dan ben je een hele dag met allemaal mensen uit de buurt in gesprek over politiek en weet ik veel wat. Je krijgt er ook nog betaald voor. En je krijgt ook nog eens betaald. Ik krijg net een appje binnen. Willen jullie alsjeblieft het land gaan besturen? Heb je ambitie? Ja, ik moet zeggen, ik vind het belangrijk dat ik dit jaar eerst mijn diploma haal. En dan heb ik wel de ambitie om te studeren. Dus ik vind het nog moeilijk om te zeggen dat ik of ik nou later de landelijke politiek in ga of ga besturen. Maar ik vind het in ieder geval een heel erg mooi compliment. Zo grappig dat contrast dat sommige mensen denken, nou, je bent helemaal nog niet ontwikkeld. Ja. Toen je 21ste, dat ik denk van ja, Rafke, die is 17. En aan de ene kant is ze niet ontwikkeld genoeg om te gaan stemmen. Ja. Maar andere mensen die zeggen, oh, ga het land eens gewoon lekker besturen. Ja, ja, dat is toch hoe het werkt. Hè? Ja. Dat zijn al die verschillende meningen. Ja. Hey, Kimberly, hoe ben jij nou zo enthousiast geworden om je dus zo in te zetten en te participeren en politiek betrokken te zijn? Bij mij begon het bij het Nationaal Jeugddebat. Dat is een project van NJR. Daar ben ik als deelnemer en toen als vrijwilliger lang geweest. Waarbij ik echt volledig uit mijn bubbel ben getrokken. Met jongeren van over het hele land. Allemaal verschillende opleidingsachtergronden. Allemaal verschillende politieke meningen ook. En dat ik toen heel veel energie kreeg van het idee van, oh, je hebt eigenlijk ook wel heel veel met elkaar gemeen. Zelfs ben ik een jongere uit Amstelveen en ben ik nu in gesprek met een jongere uit Friesland die in een hele andere context is opgegroeid. Kijken we toch wel ook naar heel veel dingen hetzelfde. Ja. En misschien dat er bepaalde verschillen zitten in hoe we het nou net zouden oplossen. Maar ook daar kunnen we elkaar vinden als we lang genoeg proberen erachter te komen waar we elkaar wel kunnen vinden. Dus voor mij is het vanuit die behoefte om die verbinding te voelen met verschillende jongeren, dacht ik, hoe kan ik daar verder aan bijdragen. En debatteren vind je misschien ook gewoon leuk? Nee, het begon ooit met debatteren. Ja. Maar op een gegeven moment ben ik juist gebleven voor alles wat niks met debat te maken had. Ik vind het juist ook, ik vind het helemaal niet leuk als mensen een stelling innemen en dat je dan die stelling moet vasthouden. Ik vind het juist ook heel interessant als je mensen kan beter kan begrijpen dat je heel erg aan het luisteren bent in een debat, in plaats van dat je bezig bent met je eigen reactie erop. Mm. Dus ik begon ooit omdat ik dacht, ik vind debatteren interessant. Maar ik ben wel echt gebleven juist vanwege de dialoog. Was goed. Herkenbaar, Rofke? Nee, eigenlijk totaal anders in aanraking gekomen. Ik zat in de medezeggenschapsraad van mijn school, want een leraar had me benaderd en zegt, dit is helemaal iets voor jou. En ik heb goed vertrouwen en me ingelezen en denk, nou ja, prima, gaan we doen. Maar ik had toch wel het gevoel dat ik wat kennis miste. Dus toen heb ik een medezeggenschapstraining van het LAX gedaan. Eigenlijk vooral heel erg leuk en nieuwe dingen geleerd. En toen ben ik het LAX blijven volgen. En, en zo doen we. Hey, ik wil jullie beiden ontzettend bedanken. Ik vond het heel leuk om een beetje een blik te krijgen in het toekomstbeeld. En hoe we jongeren en ook dus jullie betrokken gaan houden bij de NAAR. Ik ben trouwens zelf ook gewoon jonger, vind ik 36. Dus waar hebben we het over? Dankjewel Rafke Hagenaars, voorzitter van het LAX. En Kimberly Snijders, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. En ik ben heel erg benieuwd wat er met die 11 doelen gaat gebeuren. We gaan het in de gaten blijven houden. Fijne dag. Dankjewel dat jullie hier wilden beginnen deze morgen. En is het voor degene die nog luistert naar de radio, en ik denk dat mensen zijn blijven hangen, alweer tijd voor het NOS-journaal van 6 uur. Ik ben er morgen weer met een ander onderwerp. NPO Radio.